فرمائی والذین کفروا بآیات اللہ حق کسان کفروا چغی انکار کر دے کفر کرے بآیات اللہ دا اللہ دا آیاتنا ولقائی یو دا ملاقات دا اللہنا یعنی قیامت نمانی دا اللہ ملاقات نمانی دوبارہ جندن نمانی اولائک دغ کسان یئسوا من رحمتی دئی نا امید دی زما د رحمتنا و اولائک دغ کسان لهم د دی دپارا عذاب علیم عذاب دی دردناک. آیات مبارکہ کی فرمائی چه کم خلق دا اللہ دا آیاتونو نے انکار کئی او دا اللہ دا ملاقات نے انکار کئی نو دغا خلق ناومید دی زما دا رحمتنا و اولائک او دغا کسان لهم دید فارا عذاب علیم عذاب بوی دردناک. کلچ ابراہیم علیہ السلام کل قوم تا فدغ ترتیب بالدین پیش کو فما کان جواب قومه ننو جواب دو قوم داغوی الا ان قالو مگر دا چه غیویلی زد و اناد نے کاروا غستو الا ان قالو قتلوه ویلی وغی جرا حضرت ابراہیم علیہ السلام قتل کر فکار خدا و جرا غی پداوت سوچ کرے رہے او د زده د عناد نه کار نه غسته او د خپل شرک او کفر سے دلیل نه ټوله او چې دلیل نو نه چراغونه مخړونه وي فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا وی الا ان قال اقتلوه مگر دا چې ویلو وغی اقتلوه قتل کړي دا حضرت ابراهیم علیه السلام او حرقوه یا پا اور کی اس میں زوئی ناغید پارا دا قتل او دارنگ دا اور سوزیدو بندگا سوکو فانجاہ اللہ من النار ننجات ورکلو اغیت اللہ دا اور را یولی خشات را جمکو او اور بلکو ابراہیم علیہ السلام الاغی من سورغر زولو اللہ غیت نجات ورکو فانجاہ اللہ من النار نجات ورکڑے واللہ ہوئی کہ دو اورنا دا اختل حبیب تک سلی ورکئی چی پدی بیان دا توحید کی دا حبر محل راز کلب دشمنان دا قتلون بندو بس کئی او کلب آد بیان کو ان کی دا انبیاء علیہ السلام دا سوزون بندو بس بے کولو فانجاہ اللہ من النار نجات ورکڑے واللہ ہوئی کہ دو اورنا ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیات خامخا دلائل لی دا اللہ دا قدرت چہ گورا اور سوزول کئی خو پدی سوزول کی دا اللہ دا حکم تابیرے ابراہیم علیہ السلام بارک اللہ ورکویلی نوی مسوزول لکہ سورہ انبیاء کی تیر شل قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم اللہ اور تا حکم کچھ یخشا خدا سے یخی دلم نچی دی اخنی دو جنور تا تکلیف رسی بلکہ سلامتی آوال جور شد ان فی ذالک میشک پدی کل آیات خام خا نشانات و دلائل دی دا اللہ دا قدرت لقوم اندہا غا قوم دکارا یؤمنون چی غی ایمان ساتی وس ابراہیم علیہ السلام چی کلد اللہ دا دن دا دشمنان و دا اور دا سوزول نبچ کو نو ایدا نگلی چی دے تکلیف رات لو سراغی مسئلہ بیانون پر اخل بے حاغشان مسئلہ بیانولا لدسرم ایدے تکلیف نمخ کی وقال فرمائلی ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ بے شک نیلی دیتا سو اے مشرکانو من دون اللہ ما سواد اللہنا اوثانا بتان مودتا بینکم دوجد محبتنا او د مینه نه په من ستاسو کې فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې رمبره چې کله شرک شروع شوه نو د محبت د وجنه شروع شوه. ابتداء د شرک او کفر دا د محبت او د مینې د وجنه وا. لکه دې کې روح المعانی او نور مفسرین دا خبره ذکر کړي وَإِنَّ الْأَوْثَانَ أَوَّلَ مَا اتَّخَذَتْ بِسَبَبِ الْمُوَدَّةِ دا بوتان چه اول لدی عبادت شروع شئو لسبب محبتو وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ أُنَاسٌ صَالِحُونَ وَإِسَ خَلَقُ نِكَانَ نَا غَيْ وَفَاتْ شُن نَخَلَقْ دَا غَيْ وَفَاتْ خَقَشُن نشیطان ورطراغ پریشانہ کی گئی اسے لعشکال زور کئی فصوروا احجارا بصورهم ناغی تصویرونه جوړ کړل د غټو داغی په شکلونو باندې حبا لهم د وجد محبت د دغه اولیاء کرامونه فقالوا يعظمونها في الجمله اغی به بس د دې صورتونو تعظیم کولو نور و داس خلق راتلل حتا عبدت چې داغی عبادت شروع شو او الله انبیاء علیهم السلام داغی دا من اقول دا پار رو لگل اسم گرباز ناقوح دا اولیاء و سرا دا اندازین سیوا محبت اختیار کی دا اولیاء و سرا پا جن دن یاد آغی دا وفات نفس محبت ساتل با اینی ایمان دے خود دا محبت با دا قرآن و سنت پرنا کی اغی سرمین کوا دعا گان ورت کوا خیر خیرات دا اللہ کنم ورکوا سواب ایتبخا خدای سر محبت خدا ندے چی قبر نے تواف کوا یاد اغنا مرادونا غوالا دا قبر خاوری سٹا او گت و جارگان پزان وحا دا محبت دا وجن خلق پدی تکرو کی اختشی نی ابتدان اشرب چی شوروشے و پدی ترتیب شوروشے حضرت ابراہیم علیہ السلام گورا دا شرب بنیاد ذکر کو ذکر ورطا امام الحنفا وی امام الموحدین ورطا وی دا یوشی جڑا در تخی داغی بنیاد در تخی چه ده شرک ابتدا ده دی ناروا محبت ده وجنه کی دباز ناپوح پیرا موردان ده پیر سر ناروا محبت شروش سجدی ولی شروع کی بغیر ده پوح گنی ده اللہ سر انصدار و شرک کی وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا وقال ابراہیم علیہ السلام فرمائلو انما اتخذتم من دون اللہ بے شک جور کری دی تاسو مولی دی تاسو من دین اللہ ما سوا دا اللہ نا اوثانا بتان مودتا بینکم دا وجی دا محبت نا پمنستا سکے دا علماء ذکر کری ایچکل دا غاولیاء اکرام وفات شد مشکلن جور کل شیطان ورطی دا پر اخبر عبادت خانو کی کی رئی نای ورطی مو خمنزونکو وی خیر دا قبلی طرف نیمو کی رئی نینور خاطر کرف لے کی رئی رو رو دا سیزون قبلی طرف تران یہ جنہ زمان دی شریعت نامسلہ رہا اور مفتابہی قول دی ہدایہ شریف کی ذکر دے چپکم مقام کی تصویری میں بھی اگر کرست ہوئی اشال تصویری میں دی فتوان دی یا بعض خلق نور سا اشکال مشکال جوڑے نپدغ ازو کی مز لکی بلکہ مز قول پک مکروح تحریمی دی اور دا مسئلہ دے چکن مزداسی طریقی سراداشی جداغی ادا کول مکروح تحریمی نداغی دوبارہ کول واجب ہوئی کبرہ دے تصویر شالہ دے تصویر مخلہ دے تصویر دا عمرہ دے چی مخلہ نو دیر خطرناک خبرہ دا خوک پیو حجرا پیو کور کی پیو دکان کی سڑے مسکے اور تصویرون شاہ طرف لمبی نداموس کول مکروح تحریمی دے او کراحت تحریمی سر چموز اداشی نداغ اعادہ دا واجب و ضروری ذکر دا تصویری و دا وجنا دا شکلی و دا وجنا دا دمر نقصانات رسیدلی او شیطان بدی طریقی خلق گمراہان کرو وقال ابراہیم علیہ السلام فرمائلو انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا بے شک نولی دی تاسو ما سوا دا اللہ نبتان مودتا بینکم دا وجه دا محبت نا پا منستا سکے فی الحیات الدنیا پا جند دنیا پا جند دنیا کے اور سرستاسو نارواو ناجائز امینہ دا ثم یوم القیامتی بیا پا ورزد قیامت بانے یکفر بعضکم لبعض انکار بکوی باز استاسو دا باز دا دوستینا ویلعن بعضکم بعضا او لعنت بوئی بازیس تاسو کو بازی ورد مختلف قسم اشکال مشرکان زورول یوی دا اولیاء و بزرگان جور کرد نو یوی دا اغا خلق و اشکال جور کرد چا غم دا دی گنتی او پا دی خپل عبادت و شرک و کفر بان خوشحالو نو پر از دا قیامت بدی دی یو بل دوستین انکار کئی پا یو بل بان بلعنت وی ویلعن بعدکم بعدر لعنت بوئی باز استاسو کو بازی ومعواکم النار او زید پاتی کی دوستاسو اور بھئی کا عابدین دی او کا معبودین دی و چکل دو دوار و عقیدہ و نظریه و شانتی و او عبادت کونکن پا عبادت خوشحال و معبودانم پا کل عبادت خوشحال و مأواکم النار زید پاتی کی دوستاسو اور بھئی و ما لکم من ناصرین او نبی تاسو دو پارا سوک امدادیان چگل استاسو امداد دیو کی او تاسو دو جہنم دو اور نبج کی او قرآن پاک دا بار بار ذکر کری چی دا غلط و مشران و او دا غلط و کشران و کمانس کی پرز دا قیامت بانی جنگ بی لیکن گو رتا سو سور عراف کی در لتیرشی و اتما پارا کی سور عراف اغی کی در لتیرشی و آیات اتم درشم گو رئی ون درشم نا اللہ اغا مضمون ذکر کئی چگور دا غلط مشران او کشران با پیو باللعنت ہوئی ون دیر سمایات نگو رئی فرمائی فمن اظلمو نشت دلوی ظالم ممن دہا وچانا افترا علاللہ کذبن چی جور کری دی پا اللہ بان درو او کذب بی آیاتی ہی یاد درو ہو نسبت اکڑے دی اللہ آیاتی نتا وز دا غلی ظالمان با من اللہ پخپل نیٹر آمیسی کہ یو مسلمان دے ایر تنگ دے چیزے دی پستر گووی نم او دے دے اللہ زر تر زر رونیسی و دا مسلمان پا تنگی دو دا غلیت بدلی گینا اللہ وی اولائک ینالهم نصیبهم من الكتاب من الكتاب عمر او رزقنا کڑیر لی ظالم دے حکم رزق اللہ لکلے کم عمر اللہ لکلے آب پورا کئی تردیچی اوزل بختم شی عمر او رزق دا ختم دو شیرے حتی اذا جاعتهم رسولنا تردیچی رابشی دویتا ملائک زمونگا یتوفونہم وفات کوی بدی ظالمان و مشرکان و لرام قالوا ندا ملائک بور تزن کدن کیوائی اینما کنتم کمزے کی آغا چوئی تاسو تدعون من دون اللہ چی تاسو برابل را مدد کول ومو ما سیواد اللہ نا آتا چی بور تبی پنیکی رو رسی یورا مدد شی آغا سشون قالوا ندا مشرکان بوائی دولو عنا آغای رکشل غائب شل زمونا وشهدوا وغواهبوا على انفسهم فخلوا ظالموا بعني انهم كانوا كافرين چبیشکو دئی کافر قال رب العالمین ورتو فرمائے ادخلوا في امم زئی وردن نشئی پا غدلو کی قد خلت من قبلكم چغتی رشوی دیتا سنا مخ کی من الجن دی پیریانون والانسی دی انسانانون فی النار پور کی کلما دخلت ارکل چوردن بشی امتنی وڈلا لعنت اختها نو لعنت بوئی پخپل مرگرو مقصد زمون پدی سکیو پیوب اللعنت بوئی حتی تردید دارکو فیها راجم بشی داتول مشرانو کشران پدی ورکی جمیعا تول نخپل منس کی بے جنشی قالت اخراهم لیولاهم او بوئی اغرستنی کشران لیولاہم پا حق دم شران ددوی کی وائی بربنا ایزمونگ ربہا اولائی دولونا دادی حق کسان چمونگے گمراہان کرو گمراہی کراب دلیو او ددائی دعوت دو جنمون گمراہان شیو فاتحیم عذابا نورکی اللہ دویتا غاب دعفن من النار دو چند اورنا قال رب العالمین بورتو فرمائے لکل دعفن هر یو ته دکناو د چند سزا دا ولا کلا تعلمون لیکن تاسو په هیګی نا بدل تموی یکفر بعضکم ببعض پرز د قیامت انکار وکوي باز استا سود بازنا ویلعن بعضکم بعضا لعنت بوئی باز استاسو کبازی ومحواکم النار او زید پاتکی دوستاسو اور بئی وما لکم من ناصرین او نبئی تاسو دپار من ناصرین سوکم دادیان فآمن لہو لوت تصدیق کرو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام یا خودی ایکی دا آمن لہو مانا تصدیق وا او دا معنی ملماء کلی فآمن لہو لوت سرگن کڑے و غلق پلی ایمان لوت علیہ السلام او دا معنی نو چی ایمان رو رہا ذکر نبی بانی پا زندگی کے دا سے دور نرازی چی پا ایمان دگنی موصوف رہی دا دا مون دا مسلمانان و اہل سنت والجماعت عقیدر چکل انبیاء علیہ السلام دا نبوت نمخ کے عرصد ورو گناہنو نا پاک دی نو دا سے دور پا نبی نرازی چی دنیا دا دی اللہ و دا اللہ وحدانیت و معرفت پی جنینا ذکر علماء مانا کرے فامن لہو لوت ایمان سرگن کرے و دل لوت علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام روارو او دیتم اللہ نبوت و پیغمبری ورکرے و ایمان خوبہ کی دا مخ کی نو ایمان پا صفت خو مخ کی نموصوف ہو ابراہیم علیہ السلام تے اظہار دخل ایمانو کو وقالا فرمائلو ابراہیم علیہ السلام جمہور علماء پدیلی چھے دا قالا قائل ابراہیم علیہ السلام دے وقالا فرمائلو ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الی ربی وی بیشک از حجرت کو ان کے ملا ربی خپل ربتا چکلا ام داغی پا ملک کی قوم مثلا نمنن والدی دشمن شو بادشاہ وقت اور تور و غرزورو وی انی مہاجر الی ربی وز دا وطن پریزم او دا شان نام بیا علیہ السلامی چی پیا وطن کی کلا داغی آغا درالی گلو مقصد آغا پا کنی پورا کی گنا آغا وطن دا اللہ دا پارا قربانی کئی وقال انی مهاجر الی ربی وی رب چکم طرف ته حکم کړی هغه طرف ته زم ابراهیم علیہ السلام د کوفی او د عراق په وطن کې الله را لګلو نو بعض مفسرین وی هجرت یو کو شام ته اول لارو الی حرا او هغه نه پس شام ته لارو او لوط علیہ السلام عمر سره ادی ایک امام قرطبی ذکر کړی وهو اول من هاجر من ارض الكفر ابراہیم علیہ السلام پا دنیا کی اول شخصیت تے چے دا کفر دا وطن میں حجرت کرے رنبنے مہاجر دا ابراہیم علیہ السلام دیو جنہ تر قیامت پر سوک چے دا اللہ دا پارا او دا خپل ایمان او دا دین دا پارا حجرت کئی نداغ نسبت دا اولنی مہاجر سر دے چے غیب ابراہیم علیہ السلام وہو اول من ہاجر من ارض الکفر او دیر ایک امام قرطبی دام ذکر کری ہاجر ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 75 سنه د پینزو او یاو کالو په عمر کې هجرت کړو دا دومره عمر دین بیان کړو خو نه بادشاہ مرګره کیدو نه قوم مرګره کیدو او نه والد ابراهیم علیه السلام ته مشکلات دا والد مقابل له قوم هم دی او بادشاہ هم دی او بادشاہ هم داسې بادشاہ او چې ټول دنیا بادشاہ نمروز ناول هجرت دی دا کړو علما او لیکلي وی اولن اول پا مسلمانانو کی ہا مہاجر چی دخپلی بی بی سرے حجرت کرے ناغ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو دے لیکن امام قرطبی دل تا ذکر کری کل چی دا اللہ حبیب دعوت دا ایمان پا مکم و کرمہ کی بیانول شورو کر نو دا مشرکانو دے طرف نا روزانہ دائرہ پا مسلمانانو تنگی دا نو دا اللہ حبیب ورطا فرمائل چی ماوری دلی دی چی دا حبشی ڈیر نیک بادشاہ دے نبائے صحابو تے والتلاک شے نو عثمان رضی اللہ عنہ اول شخصیت تے چی دا خپلی بی بی رقیہ بنت رسول اللہ بنت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپلی بی بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرا زمکی دا حبشی تے حجرت کرے عثمان رضی اللہ عنہ ولنے شخصیت تے چے سارا دے بی بی نے حجرت کرے آدام علماء امام قرطبی ذکر کری چونکہ پہا خدا سے حالات بنو چے بنے خط دے اتار دے اٹھی وی فن لے ویدہ اللہ حبیب تس خبر حاصل دے دن چرئی سے حال لے نہ دے قریش ہوئے زنانہ رالا نہ نبی علیہ السلام توئی چے اے دا اللہ حبیبا ما ستا غزم او لور التا حبشک اولی لے نہ اللہ حبیب ورتوئی علا ای حال رئیت ہما پا کم حال کی لو کتر وہ پسور لئی سوارو بی بی مور سروا اتلل بی بی مور سروا نہ اللہ حبیب وی فرمائل وی اللہ دے سر مرگرشین نا عثمانا لأول من هاجر بأهله بعد لوط علیہ الصلات والسلام وی اللہ دے سر مرگرش عثمان رضی اللہ عنہ اول شخصیت تے چے دخپل بال بچ سر دلوت علیہ السلام و دے ابراہیم علیہ السلام نفس حجرت کرے ناولنے مہاجر چے دبال بچ سر حجرت کرے آغا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی آیات مبارکہ کم فرمائی فآمن لہو لوط ایمان سرگن کرے آغا تلوت علیہ السلام وقالا فرمائل ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الی ربی بے شک ز ہجرت کو ان کے آغازے تچمات میں رب حکم کھڑے وے انہو بے شک شاندارے ہو العزیز الحکیم چدا اللہ العزیز و زرور دے الحکیم و حکمت والوے اور اللہ حبیب ان بیاد اخبر نکا پشان مہاجر اور قرآن شریف ویلی جسوک دا اللہ در ازاد پارا دخپل وطن مال و دولت نووتو نیو خود دنیا کی دا حجرت دیر برکات دیم اللہ قرآن شریف کی وئی چھ مہاجر بانے کو پخپلی بستر مرگ مراغ فقط وقع اجرہ علاللہ داغ اجر پا اللہ واقع شو اور اللہ حبیب فرمائل بخاری شریف کی راغلی ویلول الحجرہ لکنت امرا من الانصار ویک دا حجرت اغاجر و سواب نوے انصار و لوے امام امتاسو نظامی و کسی سا بول خود نصرت کے مقابلہ کی دا حجرت دا دی اجر دیر دے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ قرآن پاک داخل دائے و مسئلہ دا یا بے نرائی وَي چاچے دا اللہ دا پارا یو شے پری خدا غینا بہتر با اللہ ورکے ابراہیم علیہ السلام خپل والد چپا حالت کفر کیو قوم و بادشاہ چپا حالت کفر کیو دا اللہ دا پارے پری خل نو دا اللہ دیر لوی غیرت تے اللہ وی تا زما دا پارا مشرکان پری خل زما وعدہ دا چی انبیاء بچی بدل در کو او اللہ وی وعدہ میرا چی زبا تر قیامت پور استا پا نسل کی انبیاء علیہ السلام را لے گم ابراہیم علیہ السلام نفس کم نبی چی راغلے نا دا بی پا اولاد کی راغلے نو دا اللہ دا پارے مشرکان پری خل اللہ ورت مومنان ورکر نا مسئلہ دا وی کم شے چی ناروا و ناجیزو او تا دا اللہ دا پارا پریخو نداغین بہترین شیب اللہ درکے ووہبنا لہو اسحاق او بخلے امونگ آغت حضرت اسحاق علیہ السلام دے بچے ہو ویاقوب و یاقوب علیہ السلام انوسے ہو وجعلنا فی ذریتہن نبوتا او گرزول امونگ پاولات داغو کی پیغمبری دین اپچ سمر پیغمبران راغلی مداد ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دائی پا نسل کے اللہ راوست والکتاب آو کتابنا وآتیناہو اجرہو فی الدنیا ورکڑو مواغت آجر داغو فی الدنیا پا دنیا کی اید باز اعمال و اجر پا دنیا کی ملاوی دی بارا کی ورغن تیر سالک موکتا حضرت عامی رحمت اللہ علیہ ورکی غنتی کتاب لکلے ویتا وی جزاء الاعمال دا باز نیکو بدلی پا دنیا کی ملاوی او دا باز گناہونو سزاگانی دا مرگ نمخ کی مخ کی ملاوی نالاوی و آتیناہو اجرہو فی الدنیا منگا ورکر وغتا اجر داغ پا دنیا کی پا دنیا کی موغتا اجر ورکو وغا اجر سو پا دنیا کی آغا اجر داو امام ابن کثیر ذکر کری چونکہ ایدہ اللہ دا پارا دیر قربانی پیش کی نو اللہ پا دنیا کی ورطا عجر ورکو دنیا کی ورطا اللہ رب العزت عجر ورکو زکر ابراہیم علیہ السلام سکر یو خو ګورا د تمام دنیا د پار دینی امام او مقتدا جوړ کو. اے رسول دینی نواله چی دی مدد د ابراهیم علی السلام سره مینه را اگر چې اصل تابعدار خو مسلمانان دي خو يهود وي مونږ په دین ابراهیمی نسوارا وي مونږ په دین ابراهیم دا هندوان رمضان ابراهیم علی السلام ته منسوب کړي یعنی یو مقبولیت عامه ورته الله ورکړي. الله ورته سوره بقره کې فرمایلی انی جاعلک للناس اماما تا خو زما د پاره هر څه قربان کړ خو زم د خلکو د پاره دینی رهنما جوړو. ابن کثیر دلته وایي فانه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخا بولده للقربان وجعل ماله للضيفان ولهذا اجتمع على محبته جميع اهل الاديان. ويخبل ذان الرحمن دفار قربان خپل بدن اور تو سپارل خپل بچے دا اللہ دا پارا تاغی سخاو کا. او دا ابراہیم علیہ السلام مال دا ملمن اول ملمستیا چا کرو دا ملمستیا بنیاد ابراہیم علیہ السلام شو ادی اجنے تمام اہل ادیان دا دی پا محبت وانے راجم علی دا طول ور سرمینا و محبت تے عرصو کوئی من پا دین ابراہیمی ہو. حضرت اکرم رحم اللہ وی ویج یعنی اہل الملل کلها اهل الملل كلها تدعيه وتقول هو منا وطول ديننا والدا دعوة كي شاغ زمون ومون داغ پا دينيو ورب العالمين دا غيرت كي تاسول ترشيو سر آل عمران كي اللہ ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. اي يهوديان تاسول زما ابراهيم علیہ السلام تزان منصوب كوي وی زما ابراهيم عليه السلام په يهوديت نو په نصرانيت نو ولكن كان حنيفا مسلما. او قالوا ان اول الناس ابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. الله و ابراهيم عليه السلام ته زياد نږدې هغه خلکو چې دا غي په زمانه کې دا غي تابع او زما دا نبي ورته ډېر نږدې دي. ابراهيم عليه السلام دای په نقش قدم نبي عليه السلام د ابراهيم عليه السلام په نقش قدم روانو واتيناه اجره في الدنيا ورکڑے امگا آغتا آجر داغت دنیا کو اور ایک انشاءاللہ تفصیل کو ذکر کرو. وصل اللہ فرمائی وشتم آیات تھے شلم پاردہ سور عنکبوت تھے وَوَحَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ بَخَلِ امُن حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بچے و یعقوب و یعقوب علیہ السلام موسے وجعلنا او گرزول و منفی ذریتی ہی پاولاد دا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان نبوتا پیغمبری والکتابا او کتابنا و آتیناہ اجرہ فی الدنیا او ورکڑے مونگا غطا اجر دا غوی پا دنیا کی دائیو مسئلہ در لایات مبارکہ کی تھی روا چچاکم یوشید اللہ در ازا پا دنیا بانے پرے خو نو اللہ داغینا بہتر بور کئی. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ در ازا دا پار قوم وطن والدین رشتدار قربانی کل رب العالمین ورطلاغی پا بدلکی دا انعام ورکو چی دین پس سمر انبیاء علیہ السلام اللہ تر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رالی گلی نطول لحضرت ابراہیم علیہ السلام پا خاندان کی وآدیناہ اجرہ فی الدنیا ورکڑی ومنگاہی تا بدلگاہی پا دنیا کی نباز اعمال و بدلی پا دنیا کی ملاوی اماغی دیو ورک کتاب دے احکام القرآن کی مفتی شفی رحم اللہ وی وی زمود شیخ اشرف المشایخ مولانا اشرف علی تانی رحم اللہ ورکی غنتی رسالہ آغیت جزا والاعمال وی ورد بازی گناہون دنیاوی اثرات وی ورد بازی نیک و اعمال و دنیاوی اثرات وی رب العالمین فرمائی ماورت دنیا کی داغد محنت اجر ورکو وآتیناہ اجرہ فی الدنیا ورکڑے منگا اوی تاجر داغی پہ دنیا کی. اب یا وی مفتی شفی رحم اللہ احکام القرآن کی وی ويدلت الآية على أن جزاء بعض الأعمال يعطى في الدنيا أيضا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. آیات کی دی خبر دلیل ان چې د بعض اعمالو بدلی په دنیا کې ورکی ریش کخی دی نخی بدلی ملاوی او کبدی دی نناکار بدلی ملاوی لکه د مور او پلار د تابعداری آغا سمرا د خپل اولاد په تابعداری کې ملاوی د خپل والدین د نافرمانی سزا د خپل اولاد د نافرمانی په شکل کې ملاوی. اللہ فرمائی ما دنیا کی ور تاجر ور کو آجر سو داغی پتعین کے علماء و مختلف اقوال ذکر کرو. بعد علماء لکلی اگر دنیا کے اجر سو گر اللہ دور نہ صحیح سالم رویستو او دیو ظالم جابر بادشاہ نے ور تنجات ور کو دارنگ پائی بال دنیا کی او خیستہ سنا و تعریف پاتشو هر یو امت ور سرمینه ساتي هر یو امت ور سرمینه ساتي او باز داوی دی چواته نا هو اجر فی دنیا نا مراد اغنیک انبیاء علیہ السلام بچ اخلاق دی دی کی علماء تفسیر ذکر کری دی اور آجم کری دا مختلف قسم کارون بدئی پخپل مجلسنی کی کوٹ او دا سرک و کفر سر دا دور من کافرانمو او دا کفر سر یو بالکور خنداکو مسافر تنگول تہر یو معاملہ کی حیاد لا سن غرزو لیوا نحو اتیت علیہ السلام ورتذکوئی اینکم لتأتون الرجال آیاتات خام خارات للکوئی ناری نوتا وتقطعون السبيل او تاسو لارې فکوي دارنګ کټ کوي هغه لار د نسل انساني وتأتون في ناديكم المنكر او راتلل کوي تاسو په خپل مجلسونو کې ناروا کارونه کوي سرګن مجلس ناروا او ناجیز کارونه کوي. سما خان جواب قومه نو جواب د قوم د حضرت لوط علیه السلام الا ان قالوا مگر دا چاہی ورکویلی ایتنا بی عذاب اللہ ای زمن سے اللہ عذاب راول او دے پیدر لکیر کی کلے اخرجوا علی لوط من قریتکم ایرد آدھ لوط علیہ السلام دے او دے دا مرگری دی وطن نو چھڑے دلتا ورکوی موتا عذاب راولا ان کنت من السادقین کچریت درشتننا کترشتی آدھ اللہ پیغمبر او زمین دا کارن نارواونا جائزی نبس نور منگا تنگو مخو عذاب رابان راول. قال حضرت لوط علیہ السلام فرمائلی رب انصرنی اے زما ربا زما مدد و نصرت علی القوم المفسدین فمقابلی دی قوم فسادیانو کے اللہ دا یو مفسد قوم دے او فساد ستوئی مفسد چاہتوئی کہ اگر اللہ دا اللہ دا پیغمبرانو دا قوانین مخالف چلی نکو لیلی نا فرمانی کوئی نغت مفسد دے ورنہ ہر گناہ فساد فزمک کرے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین وی اے زما ربا زما مدد و نصرت کی علی القوم المفسدین فمقابلے دی قوم فساد تین کو کی اللہ دا غی دعا قبول کا اور دی قوم دا ہلاکت پارے ملائک رو لے گا خدا ملائک انسانی شکل کرالے نو بار بار در واقعات رسول اندے ابراہیم علیہ السلام ترالو دو بچی زیرے ورکو ولما جاءت رسولنا ہر کل چراغلی ملائک زمونگا ابراہیم علیہ السلام تا دل بشرا فزیر ورکولو دو بچی سرا ادونا سرگن مراد دا جیزے پدے تفسیر ذکر شوے شداد اسحاق علیہ السلام دو پیدائی زیرے ابراہیم علیہ السلام تا زیرے ورکولو کتاب کور کی با اللہ بچے پیدا کہ جس کے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جڑ لی اور اس وقت اتیا و کالو پوری بچی نے اللہ دا غی دعا قبول کا ملائک کے ولار سے زما خلیل تے زیر اور کئی کہ دبی پکور کی با اللہ یو مبارک بچے پیدا کئی اسحاق علیہ السلام بھائی اور دا سے مکمل زیر اور کو کہ من ورائے اسحاق یعقوب یہ د بچی زیر منور کوي او د بچی نه پس د نسی زیر مور کوي نو دا مکمل زیر و کله بچی پیدا شي او فات شي نو دا الله وایي چې نه بچی به پیدا شي یا غب لویږي بیا به دا هغه بچی کیږي چې د هغې بچی نوم به یعقوب علیه السلام ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى هر کله چې راغلي ملائک زموږ ابراهیم علیه السلام تا بالبشرى پذیری سره ابراہیم علیہ السلام سے تپوس ہو لگا بار بار در لطیر شی یہ تاس غمال دے بچی زیم را کو نور اللہ تاس دے صد پار عظمت ترا لی گلیے قالیم ملائک ورطوئے انا محلکو بیشتم وحلاک ان کیو اہل ہاذہ القریہ اغیسی دن کی دے بے خار او دکلی دلیت علیہ السلام خار طرف تے اشاروں کا اے اید اللہ خلیلہ منتاصلہ دے بچی زیر درکو ہمنگا اللہ دا قوم دلیت علیہ السلام دا خار دا ہلاکت دا پار رالی گلی ان اہلہا بیشک اسی دن کی دا خار خان ظالمین او دا ظالمان یعنی کافران مشرکانوں او دا کفر سرے دا دم رب دا اخلاقی مراج مکڑے قال ابراہیم علیہ السلام ورطے فرمائے ان فیہا لیتوا یہ پدیت خلیت علیہ السلام نے اور کہ نبی موجود بھی ہو عذاب الہی نرازی نو ملائک اور تیزی لخپتا را اللہ حکم کرے منزو اولیت علیہ السلام تو بوئی جتاو مرگری بھی خار نوزے اور آخار خالی کوئی قالو اولی دی ملائکو نحن منگا اعلمو حقو حید من فیہا فہاگا چابان فیہا چی پدی خار کی اولیت علیہ السلام پدی خار کی چی سوگ دی منتاغ حقو حید قال ولدي نحن منغا اعلم خطوه بمن فاغشا فيها تفجي كي دليت الاسلام مؤمنان مرغري دي لن نجي انه خام خان جات بوركم منغا غطا واهله تابدار دا غطا ان امراته مگر دي دليت عليه السلام كانت من الغابرين ددا فعلم دا اللہ کی دفات کی دن کنا وردی کی قرآن دا اصولی مسئلہ ہے دلیت علیہ السلام بی بی دا خدا پا حالت کفر کیوا او خل کفر دخل پیغمبر خاون لپت ساتلے انبیاء علیہ السلام غیبدان نی عالم الغیب نی نبی تداغی دا کفر پتن لگے دا او دام در کوئی جو گورا سبب دا نجات داننے چستا دا نیکان سر رشتہ دا سبب دا نجات ایمان دے او دا نیکان سی تابداری دا دخل او دخاون پا من کسم را قریب رشتہ دا لیت علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے بی بی دا لیکن دغی رشتی بی بی تا دنیا تی دازا بے خداوندی نے نجات ورنک دا نجات شید ایمان او اعمال صالحا یو سنے دا اولیاء و نیکان و فاولاد کرے لدے پدی نخلا سیگی کہ دے دنی کونہ لیلی انبیاء و لیلی اولیاء اکرام بلکہ دے پدی خلا سیگی کہ دکن ایمانی او د خپل لیکلو غونتي اخلاق او کده څه مثال په تور دی نه ناس چې بس د اسلامي تاولات کې او پاغه نظرانه او شکرانه او مالونه را جمع کړي شکل دا غولیا او غونتي نه دي اخلاق دې غونتي نه دي عاجزي په کې دی غونتي نشتا خوف الهي د قبر او خیرت تیارې دې غونتي نشتا نو تش فرشتي نه خلاص دي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث د بخاری شریف کې راغلی وی فاطمہ تو انقذی نفسک من النار اے فاطمی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دا حبیب دا جگر دا زلو ٹکڑا دا اے گرے دا سے آمال و اخلاق اختیار کا چھ دور نہ بچ دا گرے مو آئے چھ زمان بابا جی پیغمبر دے فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا گرے کہ دا قانون دا لان در آلین زدی جا اخلاق کولے و بچکولے رشو مو علیہ السلام قل بچے بچکولے کل راغا عقیدہ سیرت اور سورت نوح علیہ السلام ان تینوں نوح علیہ السلام اللہ نے درخواست پیش کرے سورہ ہود کی یہ رب تا ہما سر وعدہ کرے وچ ساحل عیال بو بچکم او ان بے شک دا زے زما زما دا اہل نے رب العالمین اور توئی انه لیس من اہل انه عمل غیر صالح یہ دا تا دا اہل نے دے کہ ما دا غے دا بچاو وعدہ تا سر کرے وا دا عمل نا کار دے عمل نیک نہ دے لمر آتا ہوں مگر بی بی راغ کانت من الغابرین ددا دبا کی پاتی کی دن کو نفاذات ولما ان جاءت رسلنا هر کله چراغلی ملائک زمونگا لوط لوط علیہ السلام ندا ملائک د نوجوانانو خیستو نوجوانانو په شکل کې رال لوط علیہ السلام لی مستعمل مانی او هغه ته خود قوم د اخلاقو پته و ځکه انبیاء علیہ السلام نظر د خلکو په اخلاق وي د خلکو په عادات وي چې ما دا خدا سے بدتمیز قوم دی چې د میلمنو عزتی کوي او د میلما عزت خود ته په وراثت کې د خپل تر نه پاتې ابراهیم علیہ السلام د میلما د میلمستیا بنیاد چای ہے حضرت ابراهیم علیہ السلام وکله چې را میلمانه راغله لوط علیہ السلام چې وکتل چې زما لاسو کې وسو طاقت نشتا او زما دا قوم به ما ته ګوري نه او زما د میلمنو بې عزتی به کوي نو الله فرمایي سی ابهم خفق ریسو پرات لو دتی دا حقان دی وجنه نو ملي چې د میلمه قدر عزت او احترام غنو دای د بې عزتی دی وجنه خفق سی ابهم خفق ریسو پرات لو دتی وضاق بهم ذرعا او تنسو پدی میلمنو پزلک دا خبر قوم دی دی دی ګور نبی کا عالم الغیب وے او نبی حاضر ناظر وے نبی مشکل کشا او حاجت روا وے لدا حقان سو وجستا انسانان په شکل کې ملائک راغلي او هغه ملائک د دې د فار راغلي چې دا قوم د لوط علیہ السلام به تبا کوي لوط علیہ السلام لپتن لګیا او دا خو زمام المان دی قوم بدای دی عزتی کوي فرشتو ورته ځان خو له وقالو لا تخف ملائک ورته وی ارے گما زمون فکر مکا ولا تحزن او غم دنے گما مونږ د الله ملائک یو د دې قوم د هلاکت او تباہی د پاره الله را لګلی او دای تا ته نتاله تکلیف رسول شی نو مونږ ته انا منجوکا بیشک مونږ باندې جات درکو تا ته وا اهلک او استاد تابدار او تا الا امراتک مگر بی بی تا کانت من الغابرین ددا د باقی پات کی دن کو نفازا صلوات و سلام واقعا اللہ نیانینا صداغی پا قوم کی دشر پا کفر میں علاوہ نوردے ریاد قباحتی میرا جنشی عدا سے نقصانات او قضائح تنور